Kraina ta, co spała długim snem, snem tyrana, urojeniem mrocznym kraj ten, gdzie się prosty człowiek bał, a nad krzywdą jego wzrok szyderczy, tam gdzie móc skłaniał się wychwalał mądrością, na twoją cześć hymn chwały w grozie wylił, tam gdzie była znów krąg, wyszukał dobrych stron. Niewolnicze egzystencji uśmiech stąd nie czuł się pewnie. Głos, gdy łzy w oczach są.